इसलिए मंत्र पाठ। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। येन दौता गिरः पुंसां विमलै शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजम्भिन्नम् तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वरुरुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनीसूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। सभी को सादर नमस्ते। आइए आप सभी का जो है प्रथम वृत्ति पाठ में स्वागत है। ईश्वर की असीम अनुकंपा से असीम कृपा से हम जो है रुदा विदा मुषा ग्रही स्वपी प्रच्छा संश्च। तो रुदा विदा मुषा ग्रही स्वपी प्रच्छा इतेभ्य धातुभ्य परोपासन प्रत्यय किद्वत भवतः इन धातुओं से परे मने रुदिर अश्रु विमोचने विद ज्ञाने मुषस्ते ग्रह उपादाने ईश्वपसय प्रच्छजीव सयाम इन धातुओं से परे जो है त्वा और सन प्रत्यय किद्वत होते हैं ये बताया था। और रुदित्वा विदित्वा मुषित्वा गृहित्वा सुप्त्वा पृष्ट्वा इसकी सिद्धि हो गई थी। और इनमें भी जो है रुरुदीशति विविदीशति मुमुषीशति इसकी सिद्धि हो गई थी। हमने जिग्र क्षति की भी सिद्धि की थी परंतु इसमें जो है मैं बताया था कि इस पर जो है हम कल और चर्चा करेंगे। तो जिग्र क्षति जो है ग्रह धातु है ग्रह उपादाने ग्रहितुम इच्छति तो ग्रहण करने की इच्छा करता है ग्रहण करना चाहता है। ग्रह धातु है पूर्व सभी सूत्र लगा करके जो है आप धातु से इत्यादि करके ग्रह से सन कर लेंगे धातु कर्म समांतर दीक्षाएं बा सूत्र से अनुबंध रूप ग्रह स है। और फिर जो है सन को मान करके ग्रह की अंग संज्ञा है। अंग संज्ञा होने से आधात का सिर बला दे अंगस के अधिकार में बला दिया धातु को ईटागम होता है। तो यहाँ पर जो है बला दिया धातु थे इसको ईटागम प्राप्त हुआ परंतु शनि ग्रह गुहोच्छ सन के प्रति ग्रह गुह जो है इसको ईटागम नहीं होता है ये हमने आपको बताया हुआ था निषेध हो गया। और तो ग्रह सन है अब स है रुदा विदम सन की जो किस्मत होने से ग्रही जिया वही वैदि बस्ती बीजती बृषति बृजती नंगी चंगित और किसके पर से जो ग्रह धातु है इसको संप्रसारण होता है यन के स्थान में ज्ञान संप्रसारणम यन के स्थान में एक तो री हो गया तो गरी गरी अह संप्रसारण अच्छा री और मिल करके री हो गया री हो गया पुरुष वर्ण हो गया पुरूप हो गया तो गृह का बन गया गृह स है। अब जो है इस स्थिति में जो है संयंगो सनंतर यंगंत को जो है मैंने सनंतर यंगंत धातु के प्रथम एकाच और जाते द्विवचन होता है तो ये सनातंत्र धातु संज्ञा है। धातु संज्ञा होने से यहाँ पर जो है सनंतर यंगंत धातु के प्रथम एकाच को द्विवचन हुआ तो गृह गृह स है पूर्वाभ्यास हलादि से सह फिर पूरक अभ्यास के जो रिवर्णांत जो अभ्यास है उसको अकार होता है पूर्ण से अर हो गया तो गर गर गृह गर गृह स फिर पूर्व अभ्यास आलादि से ऐसा, फिर कोहोश्चो अभ्यास के कब्र हकार के समय जो है चवर्ग होता है, तो स्थानेन्द्र तम से जो है ग को ज हो गया है, तो ज गृह हिस्सा है। अब इस स्थिति में जो है तन्यतः तन के परे रहते जो है अभ्यास जो अकार है उसको इकार होता है, तो यहाँ पर अभ्यास के अकार को इकार होता है, तो ज जो है ज को ज के अ को ही होगा, तो जी। अब इस में जो होठ हकार को जो है ढकार होता है झल के पर रहते, तो यहाँ पर झल सा परे है तो हकार को ढकार हो गया, तो जी गृढ़ हिस्सा। फिर एका चु बसो भज संत सजो धातु के अव एका झसंत उसके अभी बस के सामने भस होता धातु है, धातु गृहित धातु है उसके धातु के अव एका जो झसंत हो गया गृढ़ उसके अवयव बस जो है ग उसके स्थान पर भस हो गया, तो ग को घ हो गया, तो गया जी घृढ़ सकार पर है, तो यहाँ पर जो है ढ को जो है क हो गया, तो जी घृक जी घृक स आदेश प्रत्ययों से को श हो गया, तो जी घृक। ये तो बता ही दिया था, ये तो बता दिया था, मुझे आगे का ये करना था, गलती हो गई, चलिए दोबारा हमने रिपीट कर दिया, पहले बता दिया था सॉरी। ये जो है स्वप धातु से सुषुप क्षति तथा पृच्छ से भी पृच्छ क्षति बनेगा। अब जो है स्वप से जो सुषुप क्षति बना स्वप है और उसके पश्चात जो है सामने आया और सन माने स्वप ई स्वप से है और स्वप धातु से आपने सन लाया और सन ला करके क्या किया फिर ये जो है सन लाया, सन को मान करके स्वकीय अंग संज्ञा है, अंग संज्ञा होने से अंगस्थ का अधिकार दिला रहा, अंगस्थ के अधिकार में जो है आर धातु का सिर बला दे, आर धातु का सिर बला दे, ये बला दी आर धातु को इटागम होता है, तो उसका निषेध जो किरश्च पंचभ्य, ये मैं बताया था बताऊंगा, किरश्च पंचभ्य ये 7275 नंबर सूत्र निकाल लीजिए, किरश्च पंचभ्य ये 7275 नंबर सूत्र है, 7 अध्याय दूसरा पाद का 75 नंबर सूत्र है किरश्च पंचभ्य निकाल लीजिए 7275 7275 निकाल लिया। किरश्च पंचभ्य निकाल लिए जी, हाँ तो किरश्च पंचभ्य किरश्च किरह किरह, तो ये रिकारांत पुमलिंग क्री शब्द सप्तमी दीर्घ रिकार है, तो रिकारांत पुमलिंग क्री शब्द पंचमी विभक्ति एक वचन च अव्यपद है और पंचभ्य पंचभ्य नकारांत नकारांत पंचम शब्द, इसका कोई लिंग नहीं होता है, ये स्त्रीलिंग पुंलिंग सब हो जाता है, तो जिसका विशेषण बनेगा वो हो जाएगा, तो किरा का इसलिए पुंलिंग कर सकते हैं, नकारांत पुंलिंग या नकारांत नकारांत पंचम शब्द पंचमी व्यक्ति बहुवचन या पुंलिंग कहेंगे किरा के आधार पर, तो ये है पदच्छेद। अब अनुवृत्ति है ऊपर से स्मी पुंग रही जाम रही जो वशाम शनि 7274 नंबर सूत्र है, इसे शनि की अनुवृत्ति आ रही है और इसके पश्चात फिर जो है आर धातु का सिर बढ़ाने से जो है उससे इत की अनुवृत्ति आ रही है, नहीं सॉरी आर्धत का सुधार जैसे आगम नहीं होगा, वो उसी के अनुमति नहीं, यहाँ से ये गलती में बोल दिया। 7266 नंबर सूत्र है इरत्यर्थी व्यय तीनाम, इरत्यर्थी व्यय तीनाम ये इरत्यति व्ययति नाम इससे इट यन्वृत्ति आ रही है। इससे अनुवृत्ति ला सकते हैं कि इदत्यर्थ मने इदत्यर्थी व्ययति नाम, और वैसे जो है आप ये करना चाहें तो ये जो है गमे गमे रिट परस्मै पदेषु, गमे रिट जो है परस्मै वो भी ठीक नहीं है। हालांकि ऐसे तो बीच बीच में पढ़ा हुआ है, प्रसंग तो चल रहा है, इसका तो आर धातु कस्य बलादे जो है बलादि आर धातु को इटागम होता है। ये जो 7235 नंबर सूत्र है, 7235 नंबर सूत्र है, तो इट बलादे है ये, एक इस पूरे की इट बलादे की अनुवृत्ति जो है ये 7275 नंबर है। तो बीच में जो इट है उसकी अनुवृत्ति नहीं लानी है, केवल जो है मैं बीच वाले वही आधात कसरा जो मैं शुरू में बोला था वही ठीक था कि आधात कसर बलादे से इट बलादे की अनुवृत्ति आ रही है। आप बोलेंगे कि बीच में भी तो बहुत सारे गमे रित परस्मै पदेषु जैसे इट हो गया, फिर जो है अभी मैंने बताया था इदत्यर्थी व्ययति नाम इसे इट है, इसकी अनुवृत्ति क्यों नहीं आ रही है, इससे आप क्यों नहीं ला रहे हैं। इसका उत्तर ये कर सकते हैं, इसका उत्तर ये हो सकता है कि भाई ये वलादी वलादी भी साथ साथ में आता है ना जी, एक योग निर्देशा नाम सभा प्रवृत्ति सभा निवृत्ति एक सिद्धांत है कि एक सूत्र में एक साथ जो पढ़ा हुआ और वो जब साथ में चल रहा हो तो साथ में निवृत्त होता है, साथ में निवृत्त होता है। तो इसलिए इट की अनुवृत्ति आ रही है तो वलादे की भी अनुवृत्ति आ रही है, तो इस वलादे की अनुवृत्ति हम इसमें ला सकते हैं, लाएंगे तो आधात का सब बुला देवे इट वलादे की अनुमति 7278 तक जाएगी, और ये जो क्रिया से पंचभ्य जो है 7275 तक। तो अर्थ क्या हो गया जी, ऊपर से शनि की अनुमति आ रही है और किरा पंचमी है और पंचभ्य, तो अर्थ हो गया कि पंचभ्य धातु व्य किरादी जो 5 धातु है, क्री इत्यादि जो है क्री का यहाँ पर ग्रहण किया है, क्री पंचमी जाति में एक वचन कर दे पंचभ्य है, तो क्री का मैंने क्री का इर हुआ उसमें और किर करके फिर पंचमी का जो है किरह बन गया है, तो किरह मैने क्री विक्षेपे ये जो धातु है आपके पास इस धातु पाठ होगा तो आप धातु पाठ में देख सकते हैं, धातु पाठ में आप देख सकते हैं क्री विक्षेपे ये जो है धातु पाठ में इरादी जो 5 धातु है निकाल लीजिए, क्री विक्षेपे ये जो है क्री विक्षेपे यहाँ पर जो है कु क्री क्री क्री क्री क्री क्री क्री क्री विक्षेपे ये 36 एक है, 36 एक देखता हूँ सुरादिगण की है 36 एक क्री अच्छा सुरादिगण में 36 एक क्षेत्र क्रीनिगण, हाँ जी यही है क्री विक्षेपे निक्षेपे है निकाल लीजिए, क्री क्री विक्षेपे ग्री निगरणे ध्रिंग अनादरे ध्रिंग अवस्थाने प्रच्छिप्सायाम, तो क्री विक्षेपे ग्री निगरणे ध्रिंग अनादरे ध्रिंग अवस्थाने प्रच्छिप्साया में 5 जो धातु धातु है किरादी धातु है, क्या धातु है जी, किरादि। तो ये किरश्च पंचभ्य का मतलब कि पंचभ्य किरह धातु, अर्थात किरादय किरादिभ्य पंचभ्य धातु। यहाँ पर किरह जो पंचमी, यहाँ पर जो पांच जो लिया गया है, तो पांच तो ये हो गया क्री से लेकर के प्रस्थ जिप्सायम तक। तो ये जो पांच धातु है, इन पांचों से उनको केवल उपलक्षण में क्री शब्द कर दिया गया है। पंचभ्य तो साक्षात पढ़ाई है, और किरह च मतलब पांच से, पांच किर से मतलब क्री इत्यादि पांच से, इसमें आदि का अध्याहार कर लेंगे। आदि का अध्याहार हो जाएगा तो अर्थ जाएगा किरादिभ्य पंचभ्य धातुभ्य उत्तरस्य सनि जो है सप्तमी वो षष्ठी बन जाएगा। सनह माने बलादेह सनह इदागमो, बलादेह सनह इदागमो भवति। ये बता रहा है कि किरादी जो पांच धातु है, इससे क्या है, इससे परे सन को इटागम होता है। इस पांच धातुओं से परे सन को इटागम होता है। तो यहां पर पृच्छी सती, ये माने किरश्च पंचभ्य जो है पिपृच्छी सती में, क्योंकि प्रच्छ जिप्सायाम है ना जी, तो उसमें पिप्र में सुषुप्त सती में नहीं होगा। ये आधात कसल से आगम हुआ है, एका तो इस तरह से मना कर दीजिएगा वहां पर। यहाँ पर सुषुप्त सती माने सुषुप्त सती जो है, इसमें स्वप जो है, स्वप है, स्वप के आगे सन आ गया। सन माने स्वप जो है अनुदात धातु है, इसलिए एकाच उपदेश अनुदात धातु, उपदेश में एकाच अनुदात धातु से परे बलादि इटागम नहीं होता। तो इटागम नहीं हुआ है तो स्वप ही रहा, और फिर सन को मान करके स्वप का संप्रसारण हो गया, संप्रसारण से हुआ सुप हुआ, सुप हुआ। आप उसके पश्चात जो है संयंगों से द्विवचन कर देंगे तो हो जाएगा सुप सुप स, पूर्व व्यासलादि से सा, सु सुप स। फिर जो है क्या है ये सु सुप स, तो ये कहते हैं फिर जो है यहाँ पर सु सुप स्व जब हुआ, सु सुप स्व जब हुआ क्या कहा, सुसुप स हो गया। अब इसके पश्चात फिर जो है यहाँ पर जो है मूर्धन्य आदेश, क्योंकि तो सुषुप सती है ना, सुषुप सती, तो मूर्धन्य आदेश जो आदेश और प्रत्यय तो लगेगा नहीं, क्योंकि तो आदेश और प्रत्यय के सकार को मूर्धन्य आदेश करता है। तो ईश्वप सय, ईश्वप सय, हाँ ठीक है, आदेश सकार है जी, ये स्वप है ना जी, ईश्वप सय, ईश्वप सय मूर्धन्य स है, इसलिए उस आदेश सकार है। स को धात्वादेश आते से स हो गया था, तो आदेश और प्रत्यय के सकार को मूर्धन्य आदेश होता, तो आदेश और प्रत्यय से जो है आदेश का सकार और प्रत्यय का सकार, तो ये आदेश का सकार है शक्य सन हो, उसको मूर्धन्य हुआ तो सुषुप हो गया, सुषुप स हुआ, सुषुप स, और फिर तिप ला करके सत ला करके सुषुप सती बन जाएगा। तो सुषुप सती का मतलब है कि सोने की इच्छा करता है, और पितुम इच्छति, और पिपृक्षी सती जो है, ये मुझे इसमें बताना था कि पिपृक्षी सती में जो पृच्छ धातु है और सन आ गया और ईटागम हो जाएगा कि अस्त पंचभ्यादि पंचभ्य धातु पर बलादे सन किद भवति, बलादे सन ईटागम भवति, बलादे सन को ईटागम होता है आदंत से हो गया, तो आदि में तो हो गया माने प्रच्छ इस ऐसा हो गया। और उसके पश्चात फिर जो है सब प्रसारण कर लीजिए, पूर्ववत सब कुछ पूर्ववत हो जाएगा, इसमें कोई विशेष बात नहीं है। तो और पिपरी माने पूर्वाभ्यास माने दुर्वचन आदि करेंगे, दुर्वचन करेंगे और फिर जो है वो वहां पर जो है संयता से जो है माने पहले जो उरत से जो है ये कर देंगे, उरत से प्री को पर कर देंगे, पर के बाद जो है हलादी से हो जाएगा, फिर प है संयता से प को पी हो गया, तो पी प्री, और इसके पश्चात फिर जो है पी प्री माने पी प्री माने पी पिच, ऐसा पी पिच, और इट इट आगम है ई स, तो ई स हो गया। अब इसके पश्चात फिर जो है छे छकार के बाद ह्रस्व को तुक आगम होता है, तो छ है उसके बाद ह्रस्व जो प्री है उसको तुक आगम हो गया, तुक का जो अनुबंध त हुआ, फिर स्टो सुना सु से सकार सबर के समय सकार सगर सबर होता है, सुना का योग है, तो सकार सकार सबर के छ है उसके योग में जो है त को च हो गया, तो हो गया पी पृच छ ई स, तो पी प्री छी स, स को जो आदेश प्रत्यय से प्रत्यय के सकार है उसको मूर्धन्य हो गया, तो पिपरी छी स, और तिप ला करके सपला करके पिपरी छी क्षति बन गया, तो प्रष्टुम इच्छति थी पिपरी छी क्षति, पूछने की इच्छा करता है उसको पिपरी छी क्षति, मैंने वो पिपरी छी क्षति हो गया। समझ गया जी, सभी को समझ में आ गया, अनंत की जो सिद्धि किया सभी को समझ में आ गया। स्वाति जी आप समझे, हाँ जी अच्छा, कल कट गया था, हाँ कल कट गया, अब आगे है इको झल, इको झल इकह ककारांत पुंलिंग इक शब्द पंचमी विभक्ति एक वचन, गुरुकुल वाले को समझ में आ रहा है कि नहीं जी, बालबोध जी श्रवण जी समझ में आ रहा है, इको झल इक ककारांत पुंलिंग इक शब्द पंचमी विभक्ति एक वचन, झल लकारांत पुंलिंग झल शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन है। अनुवृत्ति जो है यहाँ पर सन की मृत्ति आ रही है और कित की मृत्ति आ रही है, अब यहाँ पर जो है इक जो है पंचमी है और धातु का अध्याहार कर लिए, धातु का आक्षेप हो गया, आक्षेप हो गया अपने आप, क्योंकि झल मैं जो सन है तो सन जो है प्रत्यय है, तो प्रत्यय तो धातु के बिना तो हो नहीं सकता सन प्रत्यय, इसलिए धातु का अध्याहार हो गया, तो धातु कर्म समान कर दिखा तो धातु, तो धातु का अध्याहार यहाँ पर धातु का आक्षेप हो गया, तो धातु विशेषण हो गया, इक विशेष हो गया, इसलिए इगंता तदंत विधि हो गया, इक है तो ग हो गया और ग फिर जो है इगंतात धातु ऐसा हो गया, इगंता धातु पर झल सन, झल सन जो कहा तो ये इसलिए कह रहा है कि जब सन झल नहीं होगा, जब सन झल नहीं होगा तो इतागम हो जाएगा, तो सन झल नहीं हुआ ना, वो तो इरादी सन हो गया, झलादी सन नहीं हुआ, और झल वह आदि अव्यय हो गया, वह आद्य अव्यय मतलब अर्थात झ जब आद्य अव्यय होगा, इसलिए झल सन का मतलब झलादी सन ऐसा अर्थ हो गया, क्योंकि झल सन मतलब हुआ झलादी सन, मैंने गंता धातु पर झल सन की भवती, झल सन मैने जब सन झल होगा अर्थात वह आदि अवयव जब झ होगा, मैंने झल झ घ इत्यादि जो होगा झल, तो झल सन कित भवती अर्थात झलादी सन कित भवती, ये अर्थ हो गया, समझे जी, झलादी सन किद भवती, जब झलादी सन होगा तो उस झलादी सन को किसके समान मानते हैं, झलादी सन को किसके समान मानते हैं, प्रकाश का है निकालने एक चार नौ सॉरी इको जल सन इति अनुवर्तते वा इति च निवृत्तम। काटका में कह रहा कि सन इसकी अनुवृत्ति आ रही है और त्वा की निवृत्ति हो गई क्योंकि जल आ गया ना, इसलिए अपदंत विधि हो गई। मैं बताया था धातु का आक्षेप करें इसलिए घंटा धातु फल जलादि संकेत भवति इति सति तुष्टु सति चिकीर सति इक इति किम तो पिपा सती निष्ठा सती निष्ठा धातु है धातु है ये इगंत धातु नहीं है। झल इति किम तो शिशि चते यहाँ पर जो है झल इति किम जो कहा भाई झलादि सन क्यों कह रहे हैं तो शीष ईशते तो यहाँ पर शीशा ईशते में ईटागम हो गया ना भी ये हो गया तो यही बात इसमें बता रहे हैं। तो यहाँ पर झलादि संकितबत होता है बस ये झलादि संकितबत होता है तो चीं धातु है ची चयने अनुबंध लोग पूर्वत सन प्रत्यय ले आइए ची सन हो गया सन को मान करके ची की जो अंग संज्ञा है अंग संज्ञा होने से अंगस के अधिकार में आदत का सर बना देते आगम हुआ परंतु एकाच उपदेश अनुदाता जो उपदेश में एकाच अनुदात है इसका तो बता दिया हो ना जी एकाच उपदेश अनुदाता का अर्थ बताया हो कि नहीं अनंत जी एकाच उपदेश अनुदाता बताया ना तो उपदेश में एकाच अनुदात से परे बलादि ईटागम नहीं होता तो उपदेश में एकाच है ची और उपदेश में एकाच अनुदात भी है उपदेश में एकाच उपदेश मने उपदेश का मतलब कि आद्य चरण अवस्था में जो एकाच अनुदात है उससे परे बलादि धातु को ईटागम नहीं होता तो ईटागम नहीं हुआ। अब जो है सन को मानते अनुसंज्ञा से सार धातु का से जो है गुण प्राप्त हुआ तो इको जल कहता है इगंत धातु पर झलादि सन की जरूरत होती है इगंत जो धातु है ची उससे परे सन झलादि सन है वह किस्मत हुआ किस्मत होने से कंगति से निषेध हो गया तो ची स है। अब जो है इसके पश्चात वही स को मान के फिर ची की अनुसंज्ञा ची की अनुसंज्ञा होने से अंगस का अधिकार चला अंगस के अधिकार में अज्जन गवाम संच निकाल लीजिए 6-4-16 नंबर सूत्र है छठा अध्याय चतुर्थ पाद का 16 नंबर सूत्र है अज्जन गवाम अज्ज मने अज्जन गवाम सनीचा निकाल लीजिए 6-4-16 अज्जन गवाम सनीचा निकाल लीजिए अज्जन गवाम सनीचा निकाल लिए ये निकाल लिया था अज्जन गवाम सनीचा था अज्जन गवाम तो मकारांत पुमलिंग अज्जन गम शब्द षष्ठी विभक्ति बहुवचन और सनी नकारांत पुमलिंग सन शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन। अब समास है अच्च हनश्च गम च नौमे इसलिए हनश्च अच्च हनश्च गम च इति अज्जन गम तेषाम अज्जन गमाम इतर योग द्वंद समास हो गया। तो अंगस्त का तो अधिकार चल ही रहा है अनुवृत्ति आ रही है अंगस्त का और उसके साथ साथ फिर जो है यहाँ पर अनुनासिका से कुछ झलोकंगति जो है इसे झली की अनुवृत्ति आ रही है मैं कुछ झला है ही तो यहाँ पर झली का संबंध होगा यहाँ पर क्वी का संबंध नहीं होगा अनुवृत्ति आते हुए बस यहाँ पर जो क्वी झली के का संबंध है अंगस्त का है ही और दीर्घ की अनुवृत्ति आ रही है ढलों पे पूर्व से दीर्घो न जो है ढलों पे पूर्व से दीर्घो न जो छठा अध्याय तीसरे पाद में है उससे दीर्घ की अनुवृत्ति आ रही है ढलों पे पूर्व से दीर्घो 111 जी 111 नंबर सूत्र है जी आनंद जी बताए 11 कहाँ जी, हमारे में एक सदस्य है, चलिए हमारे में एक सदस्य है, प्रथम व्यक्ति में 6-3 एक सदस्य, इससे दीर्घ की अनुवृत्ति आ रही है, 6-3-1-10 तो दीर्घ की अनुवृत्ति आ रही है। तो अर्थ क्या हो गया जी, अर्थ हो गया कि झली सप्तमी है, तदंत विधि हो गई, सन जो है विशेष है, इसलिए सॉरी तदादि विधि हो गई, यस्मिन विधि तदा वर्ग निश्चित, झलादौ शनि परतः, ऐसा हो गया, झलादौ शनि परतः, और अच है हन है और गम है, तो अच है विशेषण, अंग है विशेष, इसलिए तदंत विधि अजंता नाम अंगानाम, बहुत सारे अजंत हो जाएगा धातु, तो अजंता नाम अंगानाम, और हन और गम तो केवल स्पेसिफिक है, इसलिए अजंता नाम अंगानाम और हनी गम्योश्च, हनी और गम, इसको द्विवचन में तो हनी गम्योश्च हो जाएगा, या हन धातो गम धातो च, या हनी गम माने अजंता नाम अंगानाम हनी गम्योश्च धातो, स्वयं धातु है, हनी गम्योश्च गम्योश्च अंगयो अंगयो हो लादो सनी परतः अंतस दीर्घ भवती, माने अजंता नाम अंगानाम अंतस अलसान दीर्घ भवती, हनी गम्योश्च दीर्घो भवती, हनी गम्योश्च अच स्थान दीर्घो भवती, ऐसा हो जाएगा, माने अजंत अंग को अजंत अंग के अंतिम अल के स्थान में दीर्घ होता है, और हन और गम अंग के अच के स्थान में दीर्घ होता है, इसलिए दोनों को एक साथ, तीनों को एक साथ नहीं रह सकते, इसलिए अर्थ इसका हो जाएगा कि झलादो शनि परतः अजंता नाम अंगानाम अंतस अल स्थान दीर्घ भवती, और हनी गम्योश्च अच स्थान दीर्घ भवती, क्योंकि यहाँ पर अचश्च परिभाषा की उपस्थिति हो जाती है, उकालो झीर्घ जो है जहाँ पर ह्रस्व दीर्घ और प्लुत शब्द को उच्चारण करके ह्रस्व दीर्घ प्लुत का विधान किया जाए, वहां पर अचह उपस्थित हो जाता है, अचह उपस्थित हो गया यहाँ पर, हन और गम के साथ संबंध हो जाएगा, तो हनी गम्योश्च अचह स्थान दीर्घ भवती, हनी और गम के अच के स्थान पर दीर्घ होता है, तो हन के हकार द्रुति अकार को हो जाएगा हन, गम को हो जाएगा गम, तो और अदंत अंग तो हो गया, जैसे चिची क्षति अभी हम बना रहे हैं जिसको, तो ये है कि सन्नादि झगादि सन है परे, और अजंत अंग है ची, उस अजंत अंग के अंतिम अल जो ई है उसके स्थान पर जो है दीर्घ हो गया, इसलिए हो गया ची स, अब जो है संयंगो सनंतर यंत धातु के प्रथम एकाचर जाति द्विवचन होता है, तो द्विवचन कर दीजिए, हो जाएगा चीस चीस अ, जब तक दूसरा एकाचर दूसरा ना आ जाए तब तक प्रथम एकाचर, इसलिए चीस चीस अ पूर्वभ्यास आदि से सर, और ह्रस्व पूर्व भ्यास आदि से ह्रस्व ह्रस्व हो गया, तो यहाँ पर चकार जो अभ्यास में जो अभ्यासस्य अभ्यास से ह्रस्व हो गया, अभ्यास को ह्रस्व होता है, तो ह्रस्व होगा तो ची हो गया, ची ची स मन स में अ मिला, ची ची स, अब ची ची स बन गया, फिर ची ची स किस तरह से धातु संज्ञा हो गया, धातु संज्ञा होने से टिप आ गया, लट टिप आ गया, तो फिर जो है तुम्हारा बैटरी लो हो गया, तो ये तो ची जो है चीज, फिर जो है आदेश और प्रत्यय, आदेश और प्रत्यय के सकार को मूर्धन्य होता है, तो मूर्धन्य आदेश कर दीजिए, तो चिची श और तिप ला करके सप ला करके चिची शती बन जाएगा, चिची से चुनना चाहता है। अब ये जो है एक सूत्र है विभाषा चे, ये विभाषा चे कहता ची को विकल्प से कवर्ग होता है, कुत्त होता है, ये 7358 नंबर सूत्र है, विभाषा चे निकाल लीजिए, सात तीन अंठावन 58 सप्तम अध्याय तीसरे पाद का 58 नंबर सूत्र है, निकाल लीजिए। 7358 विभाषा चेह निकाल लिए, निकाल लिए। हाँ विभाषा चेह, ये स्थिति ये है कि ची हो गया ना जी, ची माने ची ची चीश जो है चीश, इस स्थिति में तो ये विभाषा अकारांत स्त्रीलिंग विभाषा शब्द प्रथम एकवचन है, चेह इकारांत पुल्लिंग चीश स्पष्टीकृत एकवचन है, ऊपर से सन लिटोर जे से सन लिटो की अनुवृत्ति आ रही है, सन लिटो की अनुवृत्ति आ रही है, सन लिटो की अनुवृत्ति इसमें 58 इसी सूत्र तक है, और साथ साथ जो है कु की अभ्यास माने कु की अनुवृत्ति आ रही है, अभ्यासात देखिए अभ्यासात है, 7355 नंबर सूत्र है, इससे अभ्यासात की अनुवृत्ति आ रही है, और अंगस्क तो अधिकार चल ही रहा है, और तजो को घृण्य तो जो 7352 नंबर सूत्र है, तजो को घृण्य तो इससे को की अनुवृत्ति आ रही है, तो तजो को घृण्य तो जो है 7352 से को की अनुवृत्ति आ रही है, अभ्यासात 7355 उससे अभ्यासात की अनुवृत्ति आ रही है, और सन लिटोर जे जो 7357 से सन लिटो की अनुवृत्ति आ रही है, और अंग से का अधिकार चल ही रहा है, 6-4 पढ़ा नंबर सूत्र है, तो अर्थ अभ्यासात पंचमी है, इसलिए उत्तरस्तृश उत्तरस्य आ गया, इसलिए अभ्यासात उत्तरस्य ये हो गया, अभ्यासात उत्तरस्य चेह अंगस्य माने चिनोते अंगस्य स्थित किस उदाहरण निर्देश है, स्थित निरस्क चिनोती हो जाएगा, चिनोती का सत्य चिनोते चिनोते चिनोते अंगस्य माने चिनोते अंगस्य या चेह अंगस्य ऐसा भी कर सकते हैं। विकल्पेन कबर्गादेशो भवति सन लिटो सनी लिटि च प्रत्यय परत, सन और लिट प्रत्यय के परे रहते माने सन लिटो प्रत्ययो परत सनी या सनी लिटि च प्रत्यय परत अभ्यासात उत्तरस्य चिनोते अंगस्य कवर्गादेश विभाषा होती है, विभाषा कवर्गादेश होती है, विकल्पेन कवर्गादेश होती, तो यहाँ पर जो है देखिए अभ्यास है ती पूर्वाभ्यास है अभ्यास, उससे उत्तर जो ची धातु है, अभ्यास से उत्तर ची जो धातु है, अभ्यास से उत्तर चिनोती अंग जो है उस चिनोती, क्योंकि सौ को मान करके ची के अंग संज्ञा है, अभ्यास से उत्तर चिनोती जो अंग है उसके उसको क्या है उसके स्थान पर जो है कवर्ग होता है, चिनोते अंग जो है उसको कवर्ग होता है सन के परे या लिट के परे, सन पर है तो च को क हो गया, तो चिकीषति माने चिकीषति भी बनता है, पक्ष में विकल्प से कहा है इसलिए एक बार चिकीषति बनेगा एक बार चिकीषति बनेगा, तो चिकीषति कीषति माने चुनने की इच्छा करता है, चुनना चाहता है, चेतु में इच्छति, समझ गया जी, चिकी सती चिकी सती घेर दिए, समझ में आ गया, गुरुकुल वाले को समझ में आया जी, बालबोध सुबोध श्रवण विद्यानंद सभी समझ में आया, आगे है तुष्टु सती, तुष्टु सती स्तुति करना चाहता है, स्तोत्र में इच्छति, तो स्तुति धातु है, अनुबंध लोप करेंगे अनुबंध लोप स्तु हुआ माने अनुबंध लोप धातु आदेश आशा, धातु के आदेश सकार है उसको सकार हो जाता है, अभी निमित्ता पाए निमित्त कस्या पे पाए निमित्त के हट जाने पर निमित्त भर जाता है, तो टॉप ही हट गया तू हो गया माने अपने स्वरूप में हो गया स्तु हो गया, और धातु संज्ञा होने से धातु संज्ञा होकर के जो है सन ले आएंगे धातु का समान धवन धातु कर्म समान करके इच्छाएं बात सन हो गया, तो स्तु सन है, और सन को मान करके स्तु की जो है सन को मान करके स्तु की जो है अंग संज्ञा है, अंग संज्ञा होने से अजन गवाम शनिच अजंता नाम अंगा नाम हनिगम्योश्च दीर्घो भवति अजन्तानाम अंगानाम अंतस्थ स्थान दीर्घो भवति अनिगम्योश्च अच स्थान दीर्घो भवति जलादो सनी पड़ता। जलादि सन है इसके परे रहते अजंत अंग स्तू है उसके अंतिम जो उसको दीर्घ होते स्तू ऐसा बन गया स्तू। और सबको मान करके स्तु की जो अंग संज्ञा धातु से गुण प्राप्त है तो यहाँ पर कहते हैं इको जल इगंता धातु पर जलादिशन के द्वत होते थे। इगंत है स्तु उससे परे जलादिशन के द्वत होता है तो किद्वत हुआ तो कंगते से निषेध हो गया गुण का। ये गुण का निषेध करके या फिर जो है यहाँ पर दीर्घ जो है दीर्घ इत्यादि दीर्घ करेंगे दीर्घ कर लीजिएगा क्योंकि अजल का सूत्र है और ये जो है गुण जो है सार्धात का रथ है जिससे जो गुण है वह 7354 नंबर 84 नंबर सूत्र इसलिए परम है इसलिए पूर्व भी प्रसिद्ध परम कार्यम पूर्व सूत्र से पर सूत्र जो बलवान होता है तो इसलिए परे सार्धात कार्य से गुण कर दीजिएगा। गुण का फिर निषेध करेंगे निषेध करके फिर स्तु ही रहेगा फिर जो है यहाँ पर दीर्घ करके अजन से दीर्घ करके फिर जो है संयंगों से इत्यादि करके स्तु स्तु स पूर्वभ्यास आदि से ह्रस्व मैंने सॉरी पूर्वभ्यास ह्रस्व स्तु है ना जी पूर्वभ्यास ह्रस्व तो यहाँ पर हलादि शेष आदि हल शेष रहता है तो आदि हल शेष में तो आदि हल होते तो स शेष रहेगा परंतु इसका अपवाद है हलादि शेष नहीं लगेगा। हलादि शेष का अपवाद है सर पूर्वा खय निकाल लीजिए 7461 सप्तम अध्याय चतुर्थ पाद का 61 नंबर सूत्र है। सप्तम अध्याय चतुर्थ पाद का 61 नंबर सूत्र है निकाल लीजिए सर पूर्वा खया खया निकाल लिए 7461 नंबर सूत्र है सर पूर्वा खया हलादि शेष के नीचे है मिल गया सर पूर्वा खया सर पूर्वा अकारांत पुल्लिंग सर पूर्व शब्द षष्ठी प्रथम की बहुवचन खय यकारांत पुल्लिंग खय शब्द प्रथम की बहुवचन। अब जो है समास है सर पूर्वा खया में तो सर पूर्वो ये शाम ते सर पूर्वा बहुवी समास हो गया सर मैंने सर मने सालभ मूर्धन दंत सर पूर्व अवयव है जिनके जिनके जिनका पूर्व अवयव सर है ससस है वे सर पूर्वा हुए और सर पूर्वा खया का विशेषण है तो बहुवी समास हुआ और अनुवृत्ति जो है हलादि शेष से शेष की अनुवृत्ति आ रही है और अभ्यास अतरलोप अभ्यास जो 7-58 से अभ्यास अनुवृत्ति आई रही है अंगस का अनुवृत्ति आई रही है तो अर्थ क्या हो गया जी अर्थ हो गया अभ्यासस्य सर्पूर्वा खय शिष्यन्ते क्योंकि खय बहुवचन है ना जी तो सर्पूर्वा अभ्यासस्य सर्पूर्वा खय शिष्यन्ते अन्ये लुप्यन्ते यह हलादि शेष का प्रभाव है तो सर्पूर्वा खय अभ्यासस्य सर्पूर्वा खय सर्पूर्व अवयव है जिनके तो सर्वस तो यहाँ पर जो है सर पूर्व तो स्तु जो है स्तु स्तु तो यहाँ पर सर सपूर्व है पूर्व अवयव है तो सर पूर्व अवयव है जिनके ऐसे जो खई है मैंने खई मतलब ख फ छ ठ थ च ट त क प मैने तपय कपय तक कप मैने ख फ ख फ छ ठ थ च ट त क प खई तो खई का मतलब हुआ कि वर्ग का दूसरा वर्ण ख फ छ ठ थ और पहला वर्ण चटा कपा वर का दूसरा और पहला वर्ण था, पहला और दूसरा वर्ण जो है खई है, तो वह खई शेष रहता है और सब नष्ट सब हट जाता है। तो यहाँ पर आदि वाला स हट गया और त रह गया, तो सु स है। अब इसका प्रदा जो है माने स्तु, माने स्तु का तु बच गया और स्तु स, तु स्तु स, फिर हरा, फिर जो है जो है यहाँ पर पूर्व ह्रस्व कर दीजिए, पूर्व भ्यास जो ह्रस्व, ह्रस्व हो गया तु हो गया, तु स्तु स, तु स्तु स, फिर आदेश प्रत्यय हो, इन कबल सूत्र आदेश का प्रत्यय मूर्धन्य होता है तो आदेश का है, तो तुष्टु सु नु, तो सकाट सकाट के समय टबर हुए तो तुष्टु, तुष्टु और स है, तुष्टु स। अब जो है फिर यहाँ पर आदेश प्रत्यय से जो है नहीं। तो आदेश प्रत्यय से आदेश और प्रत्यय के सकार को मूर्धन्य होता है, तो यहाँ पर प्रत्यय का सकार उसको मूर्धन्य हुआ, तू तू स ऐसा अभी आदेश प्रत्यय, और उसके पश्चात जो है ये जो है तू का जो स है, तू का जो स है इसका इसको मूर्धन्य जो आदेश होता है इसको भी स होता है, तो स्तौती न्यो रेव संयति इत्यादि जो है 8-3-61 नंबर सूत्र निकाल लीजिए, 8-3-61 स्तौती न्यो रेव शन्य भ्यासात, स्तौती न्यो रेव शन्य भ्यासात 7-3-61 नंबर सूत्र है, 7-61 नंबर मैंने 8-3-61 अष्टम अध्याय तीसरा पाद का 61 नंबर सूत्र निकाल लीजिए, 8-3-61 निकाल लिए, जी निकाल लिया। हाँ तो यहाँ पर जो है स्तौती निरूपण व्यासात स्तौती न्यो हो इकारांत पुमनी स्तौतीर्णी शब्द षष्ठी विभक्ति द्विवचन और एव अव्यपद है, शनि नकारांत पुमनी षण शब्द सप्तमी एक वचन है, अभ्यासात अकारांत पुमनी अभ्यास शब्द पंचमी व्यक्ति एक वचन है, समास है स्तौतीश्चर्णिश्च, स्तौतीर्णी इतरेतर योग द्वंद हो गया, स्तौतीश्चर्णिश्च स्तौतीर्णी तयो स्तौतीर्ण्यो इतरेतर योग द्वंद हुआ, ऊपर से अनुवृत्ति आ रही है अपदांत से मूर्धन्य जो 7-8-3-55 है उससे मूर्धन्य अपदांत से मूर्धन्य की निवृत्ति आ रही है, और इनको 7-3-57 नंबर सूत्र है इनको इससे इनको की निवृत्ति आ रही है, और सहे साढ़ा सह जो है 7-8-3-56 से सह की निवृत्ति आ रही है, तो अर्थ क्या हो गया जी अभ्यासात, ऐसा अर्थ हो गया अभ्यासात इन उत्तरस, अभ्यास इन से उत्तर, अभ्यासात और इनमें स्वरूप संबंध है, तो अभ्यासात इन उत्तरस्य हो गया, इन जो आ रही है अनुवृत्ति इनको उसे पंचमी है, तो अभ्यासात इन उत्तरस्य बोलते स्तौती, तो स्तौते सकारस्य, स्तौते सकारस्य, स्तौते आदेशस्य सकारस्य, ये स्तौती आदेश सकार, और न्यंत न्यंत नीव न्यंता नाम च, तो अभ्यास के इनसे उत्तर जो है स्तु तथा न्यंत धातु के जो आदेश सकार को, आदेश सकार को मूर्धन्य होता है, कब शनि, शनि मूर्धन्य है मैंने सप्तभूते शनि पड़ता, जब तक अर्थात इसका मतलब हुआ कि स को स पहले करना पड़ेगा, तो सत्व भूते शनि पड़ता, सत्व भूते सत्व जिसको हो गया श हो गया मूर्धन्य सकार, ऐसे सत्व भूत शनि के पड़े रहते, तो आदेश सकार और प्रत्यय के सकार जो है उन्हें स्तौति क्या हो गए अभ्यास जो इन है अभ्यासात इन उत्तर अभ्यासात इन उत्तर से स्तौते है आदेश सकार से और न्यंता नाम से आदेश सकार से स्तुति के आदेश सकार स्तुति के जो आदेश सकार है अजय स्तौत्युण्यु है ना जी स्तौत्युण्य आदेश आदेश से सकार से मैंने आदेश सकार स्तौति और नी नी माने नी जो प्रत्यय है इसलिए प्रत्यय से अन्यंत कर दिया इसलिए अलग कर दिया हूँ स्तौते है आदेश सकार से अन्यंता नाम च आदेश सकार से न्यंता नाम च आदेश सकार से मूर्धन्य भवती शनि शनि माने सत्व भूते शनि पर जब मूर्धन्य सकार हो जाता है तब तो सत्व भूते शनि पर सत्व भूत शनि के परे रहते स्तौति और मैंने अभ्यास इनसे उत्तर स्तौति के सकार में स्तुति के सकार स्तुई जो धातु है स्तुई के सकार और न्यंत के जो सकार है उसको आदेश जो सकार है उसको मूर्धन्य आदेश हुआ है सिद्धे सती आरंभ होनी मात्र पूर्व आदेश प्रत्यय से ही सिद्धता है आदेश प्रत्ययों से ही सिद्धता पुनः यह क्यों कहा पड़ा क्योंकि आदेश प्रत्ययों जो से ही ये जो ये हो जाएगा तो स्तौति निर्वसनिभाषा का मतलब क्या हुआ जी वो सिद्धे सती आरंभो नियमार्थ ये हुआ तो नियमार्थ है कि नियमार्थ क्या हो कि शतभूत के पड़े रहते ही तथा तो अभ्यास के इनसे उत्तर यदि सत हो तो स्तौति और निंद धातु को ही हो अन्य को न हो ये नियम लग गया कि बोल रहे हैं कि सत्वभूत सन के परे रहते तथा अभ्यास के उनसे उत्तर इनके उत्तर यदि सकार को सकार हो तो केवल मात्र स्तौति और नियंत धातु को हो अन्य को न हो स्तौति स्तु धातु से परे और इसका मतलब कि अन्य को नहीं होगा अन्य को नहीं होगा समझ में आया जी इसीलिए सिद्धे सती आरम्भ होने मात्र थे नियमार्थ सूत्र था तो ये नियम सूत्र है निभाषात ये आदेश प्रत्यय से सिद्धता तो फिर ये सूत्र बनाया गया इसका मतलब हुआ कि स्तौति और नियंत धातु को ही के ही सकार को सकार होगा इन से माने क्या होता है अभ्यास इन से उत्तर अशतभूत सन के परे रहता है समझ गया जी सभी को अर्थ समझ में आ गया फिर वो आदेश प्रत्यय सही होता है क्या किसमें हाँ तो उसमें तो आदेश प्रत्यय लगेगा ना वो तो वो जो है यहाँ पर जो है माने स्तौति को ही होना कहा है ना अन्य को न हो अभी तो वहां पर सुषुप्ति में जो आदेश प्रत्यय लगा है वो स्वप धातु है ना जी समझे तो यहां पर जो है नियम कर दिया तो तू स को शुना शुरू कर देंगे तो सती ये बन गया मैने तुष्टुसती स्तुति करने की इच्छा करता है स्तुति करना चाहता है तुष्टुसती ये बन गया मैने अर्थिकीर्षक जीर्षक तो पीछे बता ही दिया हूं इसमें कुछ है ही नहीं चिकीर्षका जिहर्षका में चिकीर्षति जिहर्षति बन जाएगा जैसे चिकीर्षका जिहर्षका में जो है धातु से आपे करके सन किया और सब करके कीर इत्यादि जो कर लिया तो चिकीर्षति चिकीर्षा जिहर्ष बना करके ये जो आपको एक एक 57 नंबर जो सूत्र था उसमें हमने बताया था ये जो है चिकीर्षति जिहीर्षति है ना जी, चिकीर्षक जिहीर्षत, यहाँ पर क्री से सन किया था और सन को मान कर क्री की जो अंग संज्ञा आरंभ आगम हुआ परंतु उसका जो एकाद निषेध हो गया, फिर सारे से गुण प्राप्त हुआ परंतु एक को जलती गंता धातु पर जलादि संकेत भवती गंत जो क्री है उससे पर जलादि संकेत बद्ध हो गया, किदबत होने से कंग से निषेध हो गया, फिर क्री सी स है अजन गांव शनि सन के परते सन के परते झलादो शनि पर होने सन के कुछ जलो संगति है ना जी, तो ये झलादि सन के परते जो सन है उसके परते जो है अजंत अंगों को और हन और दम जो है उसके कारण दीर्घ होता है, तो ये यहाँ पर दीर्घ होता क्री स हो गया, फिर जो रीत धातु अंग धातु से जो है इकार हो गया तो किर हो गया, और धातु का भी अब जो है उसको इकार हो गया तो किर हो गया, किर सदाध्यंत धातु धातु संज्ञा के संयंग दीर्वचन किर किर स पूर्व ध्यास लादित कुहोश्चु स्थान करके ची किर स हो गया, फिर यहाँ पर जो है ची किर स हो गया, ची किर स हुआ, फिर हली च हल के प्रयत्ते जो है इसको उपधा को जो है दीर्घ हो जाएगा, तो चिकीर स चिकीर स हो गया, फिर जो है चिकीर स इतना जब बन गया उसके बाद जो है सप्रति प्रत्यय चिकीर क्षति बन जाएगा जीर क्षति बन जाएगा, इसमें कोई विशेष नहीं है। सभी को समझ में आया? हेलो अजय समझ गए जी? जी जो प्रश्न हो तो पूछो, नहीं तो मंत्र पाठ समय हो गया। प्रश्न है गुरुकुल वाले को समझ में आया? चिकित्सक जिहर्षक बता दिया था तो इसलिए उसी के आधार पर जो है बस चिकित्सा बना करके सब टिक लेंगे, चिकित्सा जिहर्षक बन जाएगा। तो मंत्र पाठ करें जी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। चलिए नमस्ते, सभी को सादर नमस्ते। नमस्ते नमस्ते।